8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De afgelopen 90 jaar zijn veel bloemen als de margriet en het knoopkruid verdwenen uit het grasland of sterk achteruit gegaan. Dat staat in een nieuwe studie van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Naturalis en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Overbemesting, stikstof en verdroging zijn belangrijke oorzaken. Een andere oorzaak is het tekort aan bijen, vlinders en andere insecten voor de bestuiving. Grassen die door wind worden bestoven zijn juist talrijker geworden. De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht roepen hun studenten op om bangalijsten over studenten te verwijderen. Ze stuurden vanmiddag een mail op verzoek van de slachtoffers. De Hogeschool noemt de lijsten weerzinwekkend en het is strafbaar, zeggen ze bij RTV Utrecht. Vorige maand kwamen kort na elkaar 2 lijsten naar buiten met daarop namen, adressen, foto's en telefoonnummers van Utrechtse studenten en een beoordeling van hun vermeende seksuele activiteiten. De ophokplicht is in heel Nederland van de baan. Alleen in de Gelderse Vallei en de Limburgse Peel was het nog verplicht om pluimvee binnen te houden. Demissionair minister Adema heeft de maatregel om vogelgriep te voorkomen ook daar opgeheven. Sinds december zijn er in Nederland geen uitbraken meer geweest op pluimveebedrijven. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de anti-wegkijkwet. Vanaf 2028 moeten grote bedrijven ingrijpen als er bij toeleveringsbedrijven misstanden zijn, zoals kinderarbeid of ontbossing. Frankrijk, Duitsland en Italië stemden pas na versoepelingen in met de wet. En dat weer nog. In de loop van de avond minder buien. Vannacht meest droog en 1 graad of 3. Morgen weer enkele buien. En dan wordt het ongeveer 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met... heyboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Nu, 15 maanden gratis. Heyboekhouden.nl. Ja, mijn afscheid. Ik wil graag uitgestrooid worden op een mooie plek in de natuur. Bij mijn eigen clubpie. Nou, ik wil graag begraven worden bij mijn ouders in het familiegraf. Ik wil gaan zoals ik ben. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Laat de mensen om wie jij geeft weten wat je wil. Monuta, open over afscheid. En het managementboek van het jaar is... Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Je afscheid, dat bepaal je zelf. Praat er eens over met onze uitvaartverzorger bij jou in de buurt. Er kan meer dan je denkt. Monuta, open over afscheid. NPO Radio 1. NTR Pound. Kans op herhaling van de toeslagenaffaire is groot. Wat doet dat met de gedupeerden? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Ashwet El Miloudi. Goedenavond. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over de parlementaire enquête fraudebeleid. Waarin staat dat eenzelfde affaire morgen weer kan gebeuren. Het grootste deel van de Tweede Kamer heeft hier gisteren het boetekleed voor aangetrokken. Enkel de PVV zag daarvan af. Ondertussen strijden gedupeerden van de toeslagenaffaire jaren na het aan het licht komen van het schandaal nog steeds voor herstel en compensatie. Daarom opende vorige maand het Herstelhuis in Amsterdam-Zuidoost, waar gedupeerden terecht kunnen voor hulp en heling. Deze hele week spreken we in vijf dagen met gedupeerden over waar zij staan in hun herstel. En de grote vraag is, kan het vertrouwen in de overheid ooit nog worden hersteld? We gaan eerst naar voetbal, want ondertussen wordt er gespeeld tussen FC Twente en Almere City. We zitten inmiddels in de tweede helft en in het stadion zit niemand minder dan Jan-Vincent van Zuiden. Goedenavond, Eshuet. We zijn ruim een uur onderweg in Enschede bij Twente Almere City. Het stond 1-0 voordat we eruit gingen voor het journaal en de reclame. Het is inmiddels 2-0 geworden door een doelpunt van Sam Stijn. Zijn 13e van het seizoen. Ja, zijn 13e van het seizoen van de middenvelder van FC Twente. Ja, daarmee is die wedstrijd eigenlijk wel beslist. Almere heeft het lang volgehouden, knokken, strijden voor elke meter. Dat is de strijdwijze die Almere City zo ver heeft gebracht dit seizoen in de middenmoot van de Eredivisie als debutant. Uiterst knap, maar het lijkt erop dat zij vanavond geen punten gaan overhouden aan deze uitwedstrijd tegen FC Twente. Het staat na ruim een uur dus 2-0 voor Twente tegen Almere City. Ja, en dankjewel Jan-Vincent van Zuiden. We komen straks even bij je terug. We hebben onze NPO Radio 1-bus geparkeerd in Amsterdam. Mijn gast is Birgül Sevim. Welkom. Dank u wel. Jij bent vrijwilliger bij de stichting Ontdek Je Plek. Alleen ben je zelf nog niet helemaal werkzaam. Dat heeft te maken met je gezondheid, hè? Je hebt zojuist een hartoperatie gehad. Klopt. Hoe gaat het nu met je? Het gaat wat beter. Er wordt keihard gewerkt aan mijn fysio. We zijn ermee bezig. Je bent vrijwilliger bij Ontdek Je Plek, maar zelf ook gedupeerde van de toeslagenaffaire. Klopt, helemaal. In hoeverre heeft de stress die dat teweeg heeft gebracht, in hoeverre is er een correlatie met jouw gezondheidstoestand? Nou, dat heeft mij zo erg... Het heeft ervoor gezorgd dat het beperkingen in mijn lichaam heeft gegeven. De stress, de hoge werkdruk. Dat heeft dat is een van de oorzaken dat ik niet meer douwen ben. Hoe was jouw leven voor de toeslagenaffaire? Ik had toen een heel leuk gezin. We konden veel activiteiten doen met de kinderen. We waren voornamelijk altijd wel bezig met elkaar. We hadden structuur in ons leven. We wisten altijd wel wat er te doen was in het weekend. Ja, we waren eigenlijk een te leuk gezin. Sociaal en rijk leven. Sociaal, rijk leven. Gehecht aan elkaar. Altijd wel wat te doen. Ja, jij werkte destijds bij de ING. Klopt, ja. Wanneer ging het fout? Wanneer ging het fout? Het ging echt in 2011 kreeg ik al brieven van de Belastingdienst dat het niet kloppend was. 2012 werd heftiger. En 2013 was het zo erg dat de deurwaarders binnenkwamen. En wat werd er dan in die brieven gezegd? Van dat de aanvraag van het kinderdagverblijf niet correct was. Dat wij daar geen recht op hadden en dat het terugbetaald moest worden. En klopt dat, dat het niet correct was? Nou, ik dacht, nou, dan heb ik wel iets verkeerds gedaan. Dat moet opgelost zijn, want ik kan dat aantonen. Omdat ik bij de ING werkte, hadden we altijd van die inlogpasjes. En daar kan ik kenbaar maken en aantonen dat ik op het werk zat. De kinderen werden via het school opgehaald. Dus school en kinderdagverblijf zaten er. Ik zat er niet eens tussenin. En het geld werd rechtstreeks naar het kinderdagverblijf zelf overgemaakt. Ja, dus de beschuldiging was in feite dat jij meer geld terugvroeg dan waar je recht op had. Ik had dus waarschijnlijk volgens hun berekening had ik helemaal geen recht op. Ja. En om wat voor bedragen ging dat? Nou, dat was dus voor 2010 was het een bedrag van 35.000 euro. 2012, dat was iets van 30.000 euro. En er was een klein restant van 2009. Dus in totaal kwamen we op een bedrag van 75.000 euro uit. En als je zo'n brief krijgt, hè? Verschillende brieven waar dus uit blijkt dat je in totaal 75.000 euro moet terugbetalen. Wat is dan je eerste reactie? Nou, je zegt, dit kan nooit kloppen. Je begint te twijfelen aan jezelf. Dus je denkt, dit moet opgelost worden, want dit gaat nooit, dit gaan we nooit kunnen betalen. En wat heb je toen gedaan? Het eerste wat ik deed, want dat soort brieven die kreeg ik altijd op een vrijdag. Dus het weekend was al een helft voor me. Ik kon niet meedoen. In dat weekend, dan ging mijn man met de kinderen die gingen daar naar buiten. Nou, maandag ging ik meteen aan de telefoon. Om meteen een medewerker te kunnen spreken. Dus toen jij die brieven kreeg en toen je besefte dat je moest terugbetalen... Ja. Ben je meteen wel actie gaan ondernemen? Zeer zeker. Ja. Ja. En hoe ging dat actie ondernemen? Nou, het actie ondernemen, omdat ik dan iedere keer in eerste instantie te horen kreeg... dat mijn papieren niet voldoende was... was het aanvullen op mijn papieren. Dus ik moest naar het kinderdagverblijf. Je moest allerlei papieren bij elkaar verzamelen. Bij elkaar verzamelen en opnieuw verzenden. Nou, ik heb het zo vaak gedaan. Bewijzen verzamelen. Ja. Opgestuurd. En alsnog kreeg ik die aanmaningbrieven van dat betaald moest worden. Hoe werd er dan bijvoorbeeld gereageerd als je belde met de belastingtelefoon? Nou, je kreeg al sowieso nooit de juiste afdeling. Je werd op zijn minst, weet je wel, 3 keer doorverbonden. En uiteindelijk kreeg je daar een medewerker aan het woord... die zei van, we kunnen er niks aan doen, u hoort gewoon te betalen. En aan de achtergrond hoorde je gewoon echt dat gegiegel van de medewerkers... Hoe was dat voor jou? Dus dat je aan de ene kant geconfronteerd wordt met een uitzichtloze situatie. Een situatie waarvan je niet meteen weet hoe je moet oplossen. En als je dan denkt op zoek te kunnen gaan naar een oplossing... dan kom je er ook nog eens achter dat je moeilijk wordt gemaakt. Je staat versteld. Je komt in een shock terecht waar je denkt van... wat gebeurt er nou? Dit kan gewoon niet. Je probeert het ze uit te leggen dat je kan aantonen dat je werkzaam bent. Dat je met 5 kinderen, of op dat moment had ik er dan 4... dat je met 4 kinderen bereid bent om te werken... maar dat er niet meegeholpen wordt, niet naar je geluisterd wordt. Dat kennen ze dan niet, dat willen ze niet. Je hoort terug te betalen. Meer dan dat hoor je niet. Voelde je je überhaupt serieus genomen door de mensen aan de telefoon? Absoluut niet. En waar zat dat hem in? Wat zorgde ervoor dat je je niet serieus genomen voelde? Nou, je wordt al 3 keer doorverbonden... Iedere keer met u wordt geholpen. En dat uiteindelijk dat er toch een medewerker staat voor je... en zegt van, we kunnen u niet helpen. We kunnen u niet helpen, u hoort terug te betalen. En dan achter dat die medewerkers, dat gegiegel... dat maakt het hem helemaal af. Had jij toen al het gevoel dat de mensen die je aan de telefoon kreeg... jou als fraudeur zagen? Zeker. Waar zat hem dat in? Waar staat het hem in? Omdat je niet serieus en niet geluisterd wordt. Ja. Kon jij hier met iemand over praten? Nee. Ik heb het ook heel lang bij mezelf gehouden. Ik heb ze ook altijd verstopt. Vooral in het begin. Totdat ik het zelf ook niet meer aankon. Ja. Achteraf is gebleken dat er dus mensen zijn... of dat een grote groep mensen is in het systeem is gezet... als opzet grove schuld. Hè? Ja. En die groep mensen... Daarvan werd al verondersteld of aangenomen dat ze dus fraude hebben gepleegd. En van die mensen werd ook gezegd van... je moet gewoon betalen, je hebt het gedaan. Voelde jij toen al dat jij als iemand werd gezien... die zich schuldig had gemaakt aan opzet grove schuld? Ik heb me altijd mezelf goed kunnen aanspreken van... ik kan dit bewijzen. Dus jij geloofde echt in je eigen onschuld? Ik geloofde echt in mijn eigen onschuld. En ik dacht ook dat ik ook een van de enige was. Dat het bij anderen gebeurde, wist ik echt niet. En maar ik had zo de garantie van. Want ik kan aantonen, omdat we met inlogpasjes bij de ING inkwamen... kon ik laten zien dat ik niet thuis was. En wanneer begon je door te hebben dat die pogingen tot de ander overtuigen geen zin hadden? Dat was in 2013 heb ik een advocaat in de handen genomen. Ik heb een bezwaarschrift laten opschrijven en opgestuurd. En dat niet eens serieus werd genomen. Toen dacht ik van, dit hebben ze me aangesmeerd. En ik ga hier niet onderuit kunnen komen. Hier klopt iets niet. Hier klopt iets niet. Dit kan gewoon niet. Want zelfs de advocaat die kan ze niet aan het spreken krijgen. Want toen voelde jij mijn kant van het verhaal... willen ze überhaupt niet horen? Daar is nooit om gevraagd. Dat willen ze niet. Ik heb zoveel papieren moeten opsturen. Nou, dat is niet eens serieus aangenomen. Bergul, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten. We gaan heel kort terug, als jij het goed vindt, naar het voetbalstadion. Want daar zit nog steeds onze collega Jan-Vincent Verzuijden. FC Twente speelt dus ook nog steeds tegen Almere City. Hoe gaat het daar? Ja, nog 20 minuten te spelen. Het staat nog altijd 2-0 voor SC Twente. Dat toch wel een aantal kansen heeft, bij elkaar heeft gevoetbald om de score verder uit te breiden. Almere heeft een paar keer gewisseld. Nieuwe aanvallende krachten erin van La Parra en Hansen. Om te proberen om toch nog iets over te houden aan deze wedstrijd. Maar Twente is daarvoor gewoon te sterk. Zij staan ook derde, FC Twente. Als ze winnen vanavond, dan zijn ze zeker van de Europa League volgend seizoen. Maar ze willen naar de Champions League. Terwijl er nog een grote kans in aantocht is. FC Twente, gaan ze nog een keer scoren? Nee. De paas van Sadilek is niet goed. Maar Twente is dus hard op weg naar het veiligstellen van Europees voetbal volgend seizoen. En dat is al een prestatie op zich voor de ploeg van Jozef Oosting. Nog 18 minuten officieel en wat blessuretijd. Dan is het afgelopen. Terwijl, oh, Almere City ineens scoort. Hansen, een van die invallers, die ramt hem ineens binnen, zeg, uit het niks. Nou, wordt het dan toch nog spannend, zeg. Pakken we nog even een doelpuntje mee. Almere City terug in de wedstrijd via Cornelius Hansen. 2-1 nu de tussenstand bij Twente, Almere City. Dankjewel, Jan-Vincent van Zuijden. Schuldhulpverleners en buurtteams in Amsterdam waren zich al bewust van de financiële en mentale problemen bij veel inwoners voordat de toeslagenaffaire überhaupt aan het licht kwam. Deze professionals constateerden dat deze mensen geen steun vonden en het vertrouwen in de overheid verloren. Een onderzoek door hogescholen van Amsterdam en Utrecht bevestigde dit vorig jaar. Nu onderzoekt onze verslaggever Joris Kreugel of de situatie verbeterd is. Hij gaat in gesprek met Irene Vlierboom. Zij is maatschappelijk werker bij buurtteam Amsterdam Noord en Zuid. En als ik toeslagenaffaire zeg, wat zeg jij dan? Dan zeg ik dat we daar de hele dag mee bezig zijn eigenlijk. Krijg je er al een punt hoofd van? Nou, soms in momenten, maar uiteindelijk zijn we ook heel blij dat we hier gewoon nog altijd iets in kunnen betekenen en nog steeds ons verschil hierin kunnen maken. Maar af en toe is het inderdaad wel een heel complex vraagstuk. Waar we sowieso veel mee te maken hebben, zijn alleenstaande moeders. Wat het vooral bijvoorbeeld heel complex maakt, zijn actieve schulden nu. Dus mensen die op het moment nu nog schulden hebben. Mensen die hebben nu wel op het moment allemaal deurwaarders achter elkaar aan zitten. En daar hebben wij dus eigenlijk niet zomaar een antwoord op. En ze zijn nog altijd in de afwachting van de Belastingdienst, want die er gewoon heel lang over. Op die manier blijven ze dus gewoon vastzitten. Vooral de impact op de kinderen is echt heel schrijnend. En ook heel veel ouders, wat ik ook zie, als je vraagt wat het heftigste is, dat ze dus eigenlijk niet helemaal de ouder hebben kunnen zijn die ze hadden willen zijn voor hun kinderen. Omdat ze drie banen hadden en een slag in de rond werkten en er gewoon niet voor hun kinderen konden zijn zoals ze dat eigenlijk zouden willen. Daardoor hebben wij bijvoorbeeld ook wachtlijsten en lopen we ook echt enorm aan tegen het grote vraagstuk, zeg maar, en de grote groep die zich heeft gemeld als gedupeerde. Wij zijn er echt met de Amsterdammers bezig en waar zij tegenaan lopen en daar helpen we ze bij. En afgelopen maanden was het natuurlijk weer de inkomstenbelastingen die mensen moesten indienen. En dan hebben onze sociale raadslieden, die kunnen daarbij helpen. En als ik dan zie hoe vol de wachtruimte zit in die ochtenden, dan ben ik wel onder de indruk van hoeveel mensen daar dus hulp bij nodig hebben. En dat geeft dan wel aan dat het gewoon heel ingewikkeld is voor ze. Ik moet ook zeggen dat de Belastingdienst, daar hebben wij zelf ook niet heel veel contact mee. Die is eigenlijk een beetje even onbereikbaar als voor ons als voor de Amsterdammers. Maar ik denk dat dat wel heel wenselijk is, dat het wat gebruiksvriendelijker wordt. Maar ik begrijp ook wel dat dat niet binnen een half jaar geregeld is. Waar liggen de knelpunten? Dat het dus sowieso veel te complex is. En ook bij elke verandering in je huishouden, dan heeft dat weer enorme gevolgen voor je toeslagen. Dat is er heel complex aan. En de gesprekken die ik natuurlijk voer, die zijn met de mensen van de toeslagenaffaire. En die zijn natuurlijk enorm angstig voor alle toeslagen of financiële ondersteuning die ze vanuit de overheid kunnen krijgen. Dus daar heerst een enorme angst. Ze willen liever dat ze iets niet krijgen, ook krijgen ze er recht op, dan dat er een mogelijkheid is dat ze iets krijgen wat ze uiteindelijk weer moeten terugbetalen. Trouwens, zeker weg. Zelfs wij lopen daar ook vaak tegenaan, omdat wij, we werken uiteindelijk in opdracht van de gemeente. We zijn niet de gemeente, maar we werken wel in opdracht van. Dus zij zien ons vaak wel ook als een overheidsinstelling. Het gaat vaak over jaren van het kastje naar de muur en nergens gehoord worden. En dat wantrouwen naar ons toe is soms ook groot. Dus ik snap dat met één vriendelijk gesprek dat niet opeens opgelost is. Hoe zou het anders moeten als het gaat om de toeslagen? Als je net een verkeerd cijfertje invult, dan kan dat enorme gevolgen hebben. En het wordt heel hard aangepakt, te hard. De menselijke maat is weg in het hele toeslagenverhaal. En in plaats van dat dat vanaf bovenaf bepaald wordt van dit zijn de kaders en ja, zo en zo moet het gaan, denk ik dat het mooi is als het natuurlijk meer vanuit de onder komt. En we doen daarin wel ook echt heel erg ons best. Wij gaan die gesprekken ook gewoon heel erg aan. Maar ik denk dat het nog wel meer mag. Ja, Irene Vlierboom zegt dat de menselijke maat helemaal weg is. Herken je dat? Zeker. Er wordt absoluut empathie mag je al niet verwachten van ze. Het is echt het systeem, het systeem, het systeem. Maar het systeem heeft ons nou ook verkeerd neergezet. Als je kijkt naar de manier waarop jij werd benaderd en waarop er werd gereageerd op jouw verzoeken, waaruit zou je dan kunnen concluderen dat de menselijke maat weg is? Je vertelt een situatie. Het enige wat je hoort, oh wat erg. En dan is het opgehouden en dan is het meteen kijken. Maar het systeem doet het niet. Ja, maar het systeem wordt door de mensheid bestuurd. Als de mens er niet is, heb je niks aan een systeem. Dus er werd niet aan maatwerk gedaan? Nee. Ondertussen had jij natuurlijk ook nog een gezin. Klopt. Want hoeveel kinderen heb jij? Ik heb op dit moment 5 kinderen. Wat deed deze hele situatie met jouw familie, jouw gezin? Nou, mijn familie, dat heeft ervoor gezorgd dat ik daar absoluut geen contact heb gehad. Echt jarenlang. En over wie heb je het dan? Dan heb ik het echt over mijn broertjes, mijn zusjes, mijn moeder. En hoe komt dat dan, dat je daar geen contact meer mee hebt? Nou, de angst, de vrees dat ze dan thuis binnenkomen, dat ze je blauwe enveloppen gaan zien. Dat ze dan ook nog eens ontdekken dat je dan in problemen bent met de Belastingdienst. Dus jij hield het contact af? Ik hield het contact af, ja. Ze mochten bij mij niet binnenkomen. Ik ging er ook helemaal niet meer naartoe. Omdat je je schaamde? Erg, ja. Ja. Want dan had ik wel weer wat verkeerds gedaan. De overheid was dan zo machtig op dat moment. Ja, de overheid, de Belastingdienst, die kan geen fouten maken. Ja. Want wanneer heb je het ze wel verteld? Wat er speelde? Dat gaat misschien wel heel raar klinken. Dat is echt in 2021, na de erkenning, heb ik ze dat pas verteld. Dus al die jaren wist jouw familie van niets? Nee. Die nood wat van mij. Dus je hebt ook, als ik het zo hoor, nooit om hulp of steun gevraagd? Nee, absoluut niet. En waarom niet? Ja, maar een bedrag van 80.000 euro die ik terug moet betalen. In hoeverre zou ik hulp kunnen vragen? Ja, al is het toch om het mentale, iemand om mee te praten. Nee. Iemand die jou steunt. Nee, echt niet. Dat zou ik niet doen. Wat deed het met de kinderen? Wat heeft het? Nou, het heeft mijn kinderen kapot gemaakt. Het heeft het er zo naar gemaakt dat mijn kinderen allemaal problemen kregen op school. Gedragsproblemen. Kun je een voorbeeld geven van dat soort gedragsproblemen? Nou, vooral mijn dochter. Dat niet luisterde, dwars door de juffrouw doorheen kon praten. Te laat naar school. Problemen met vriendinnetjes hebben. Ik las ook ergens dat ze op school in slaap vielen. Die ook heel vaak, dat ze op school moesten komen. Dat een van mijn kinderen te veel voor zichzelf opkwam, de andere helemaal niet. Gewoon echt gedragsproblemen zag ik heel vaak in voorkomen. En hoe was dat voor jou om dat te zien gebeuren? Om eigenlijk te zien en te voelen dat je de controle verliest? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Omdat ik zeer zeker voor dit gebeurde de controle allemaal in mijn eigen handen had. En met het gebeuren van aangemerkt wordt als fraudeur, de controle uit je handen geven, dat is echt. Je hele leven wordt je ontnomen. Want jij bent op een gegeven moment heel hard gaan werken. Je runde samen met je man een zaak, hè? Klopt. Om alles te kunnen betalen. Wie zorgde er toen voor de kinderen? Nou, ik heb mijn kinderen vanaf 2012. Dat was ook het jaar dat de overheid had besloten om afdeling bedrijfsparen van de ING mee te stoppen. Dat houdde ook in dat mijn jaar bij de ING. Dat ik ontslag moest nemen. Want de reorganisatie zou plaatsvinden. Ik kon niet verder gaan. Omdat ik dan als laatste bij een afdeling zou binnenkomen. En ook de eerste zou gaan. Die ook de eerste weg zou moeten gaan. Dus wat hebben we gedaan? Ik heb een oprotpremie gehad. In 2013 kwam mijn man ook zonder werk te zitten. Zijn bedrijf werd failliet verklaard. Wij zijn in 2014 zijn we begonnen met een eigen onderneming. En sindsdien is het alleen maar erger gebeurd. Omdat het in 2014 met het onderneming hebben we helemaal afstand gedaan van het gezin, van het huis. Maar je kinderen stonden er dus in zekere zin alleen voor. Alleen, ja. Nu zitten we inmiddels in 2024. In hoeverre ben je al gecompenseerd? Ik ben nu nog geen stap verder. Het enige wat bij mij nog is gedaan, is het integraal afgerond. Ik sta nog steeds in de wacht bij de CWS. Wat is dat, CWS? Dat is een traject dat je dus aan je schadeclaim, aan je dossier geholpen zou moeten worden. Dat ze kunnen bepalen wat voor schadeclaim je zou moeten krijgen. Want in eerste instantie was er sprake van een katshuisregeling. Hè? Een bedrag van 30.000 euro. Dat bedrag kregen slachtoffers van de toeslagenaffaire versneld. Hè? Om in ieder geval financieel de mensen te helpen. Maar in hoeverre heeft dat jou geholpen, die 30.000 euro? Ten eerste dat ze het zo mooi verbloemen als compensatie. Nou, het is al zeer zeker geen compensatie. Het is niks anders en niet eens je eigen geld. Wat je krijgt, die 30.000. Is nog minder dan je eigen geld. Dat was nog niet eens de helft van mijn eigen geld. Nou, Want hoe ver ben je nu dan met het in kaart brengen van de volledige schade? Nou, mijn volledige schade heb ik in kaart gebracht met behulp van een schadeanalist. Ik heb een schadeanalist genomen. Ik heb mijn gebeurtenissen op papier gezet zelf. De schadeanalist heeft daar allemaal een bedrag aangehangen... zoals het wettelijk is opgenomen. Maar ik ben ook een van de eerste 1000. Ik ben 817 als gedupeerde... En ik ben nog geen stap verder. CWS sta ik in de wacht, nog steeds. En dat bedrag wat jullie in kaart hebben gebracht, wanneer krijg je te horen of dat wel... Is dat al afgekeurd, echt officieel? Nou, het dossier staat kant en klaar. Ik ben al helemaal volledig klaar met het dossier. Dat moet dus aangeboden worden aan CWS. Dus de schadeanalisten van CWS, dus juristen, moeten daar een oordeel over geven. Ja, het is heel heftig om te horen dat je in zekere zin eigenlijk nog geen stap verder bent gekomen. Zou jouw vertrouwen in de overheid ooit nog hersteld kunnen worden? Nee, absoluut niet. Nee. Vooral omdat ik dus ook in deze procedure fout op fout heb meegemaakt... en hun zelf op een fout te moeten verwijten. Het vertrouwen in de overheid gaat nooit meer terugkomen. Dirk Gül, enorm bedankt voor je verhaal en dat je naar ons toe wilde komen. Geen dank. Dit was 5 dagen voor vandaag. Zometeen langs de lijnen omstreken. Morgen praten we verder over de toeslagenaffaire met gedupeerde Malika Harmsen. Fijne avond. Dag. Ster. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Oh, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vveebelang.nl. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vveebelang.nl. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Laat je nu inspireren in een van onze showrooms. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor 3 euro per maand. Ga naar lilianefonds.nl.